Aventurile lui Habar N-am și ale prietenilor săi. Autor Nicolai Nosov. Editura Ion Creangă, București, 1986. Lectura Cristina David. Capitolul 1. Piticii din orașul florilor. Era odată un oraș de bazm locuit de pitici. Li se spunea pitici pentru că erau mici de tot. Oricare dintre ei nu era mai înalt decât un castravete și nici acela prea mare. Însă orașul lor era tare frumos. Pe lângă fiecare casă creșteau sumedenie de flori, margarete, romanițe, păpădii. Până și străzile la ei aveau nume de flori. Strada Campanulelor, Alea Romanițelor, Bulevardul Albăstrelelor. Iar orașul se numea chiar Orașul Florilor și era așezat pe malul unui pârâu. Piticii îi ziceau apei aceea Pârâul Castraveților, pentru că pe malul lui creșteau foarte mulți castraveți. Pe celălalt mal al pârâului se întindea pădurea. Piticii își făceau bărcuțe din coajă de mesteacăn, treceau pârâul și se afundau în pădure după fructe, după ciuperci și după alune. Micuți cum erau, le venea greu să culeagă poamele sălbatice și când era vorba de alune, trebuiau să se cațere pe trunchiurile înalte, ducând cu ei un ferăstrău. Asta pentru că niciunul dintre pitici n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile goale. Ele trebuiau desprinse cu ajutorul ferăstrăului. Și ciupercile le retezeau tot cu ferăstrăul. Tăiau de jos ciuperca lângă rădăcină, după aceea o ferăstruiau în părți mai mici, apoi o cărau acasă bucată cu bucată. Piticii erau de două feluri, prichindei și prichinduțe. Prichindeii purtau întotdeauna fie pantaloni lungi, fie pantaloni scurți cu bretele, iar prichinduțelor le plăcea să se îmbrace cu rochițe din materiale pestrițe viu colorate. Prichindeii nu prea se omorau cu pieptănatul, de aceea se tundau cât mai scurt, în schimb, prichinduțele aveau un păr lung până aproape de talie. Se străduiau să-și facă tot felul de pieptănături dichisite, își împleteau părul în coade lungi, prinzând în ele panglici și fundulițe. Mulți prichindei se mândreau că ei sunt prichindei și nu voiau nici să audă de prichinduțe, iar prichinduțele se mândreau că ele sunt prichinduțe și se fereau să se împrietenească cu prichindei. Dacă vreo prichinduță întâlnea pe stradă un prichindel, de cum îl zărea, îndată trecea pe cealaltă parte a străzii. Și foarte bine făcea, pentru că printre prichindei erau destui din aceia care nu puteau trece liniștiți pe lângă o prichinduță. Negreșit îi spuneau o vorbă urâtă sau o îmbrânceau, ba și mai rău, o trăgeau de coade. Bineînțeles că nu toți prichindeii erau așa, însă asta nu le stătea scris pe frunte și de aceea prichinduțele socoteau că e mai cuminte să treacă din vreme pe partea cealaltă a străzii să nu dea nas în nas cu ei. Din pricina asta, mulți prichindei le ziceau prichinduțelor bățoasele. Poftim, ce nume le-au mai scormonit. Iar multe prichinduțe le ziceau prichindeilor bătăuși și alte porecle jignitoare. Unii dintre cititori vor spune din capul locului că toate astea sunt de bună seamă scorneli, că în realitate nu există asemenea pitici, dar, la drept vorbind, nimeni nu susține că ei ar exista cu adevărat. Una este realitatea în viață și cu totul alta într-un oraș de bazm. În orașul de bazm poate exista orice. Într-o căsuță de pe strada Campanulelor locuiau la oaltă 16 piticei prichindei. Cel mai de seamă dintre ei era un prichindel numit Știe Tot. Îl porecliseră Știe Tot pentru că într-adevăr știa foarte multe lucruri și știa foarte multe pentru că citea fel de fel de cărți. La el pe masă, pe sub masă, pe pat, pe sub pat, numai cărți și iar cărți. Nu găseai un loc șor în odaia lui în care să nu dai de cărți. Datorită cărților citite, Știe Tot devenise foarte înțelept, de aceea toți îi dădeau ascultare și îl iubeau nespus. Știe Tot purta întotdeauna haine negre, iar când se așeza la masă cu ochelarii pe nas și începea să citească carte, semăna leit cu un profesor. În aceeași căsuță mai locuia vestitul doctor Pilulă, cel care îi vindeca pe pitici de orice boală. El umbla îmbrăcat mereu un halat alb și pe cap cu o tichie tot albă cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic Șurubel cu ajutorul său Piuliță, locuiau apoi Zahar Zaharescu Limonadă, care ajunsese celebru pentru că îi plăcea la disperare apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte politicos, pretindea să îi te adresezi cu numele întreg și strâmba din nas când cineva îi spunea pur și simplu Măi Limonadă. Mai locuia în casa asta vânătorul Glonțișor. El îl avea pe cățelușul Strop și mai avea o pușcă cu dopuri. Veneau apoi la rând pictorul Acuarelă, muzicantul Guslă și alți prichindei, Grăbilă, Dondănel, Tăcutul, Gogoașă, Zăpăcilă, cei doi frați posibil și probabil. Însă cel mai vestit dintre toți era prichindelul zis Habar N-am. Îl porecriseră Habar N-am pentru că nu știa nimic. Acest Habar N-am purta o pălărie albastră, pantaloni galben canar și o bluziță portocalie cu cravată verde. Îi plăceau lui cu deosebire culorile tari. Astfel gătit ca un papagal, Habarnam hoinărea zile de-a rândul prin oraș și ne scocea fel de fel de aiureri pe care le povestea tuturor. În afară de asta le jignea cu orice preț pe prichinduțe, de aceea cum îi zăreau de departe bluzița portocalie, prichinduțele făceau cale întoarsă și se ascundeau în casele lor. Habarnam avea un prieten, pe numitul Peticel de pe strada Margaretelor. Cu Peticel, Habarnam putea pălăvrăgi ore întregi, se certau de 20 de ori pe zi și tot de 20 de ori pe zi se împăcau. Habarnam devenise cunoscut mai ales datorită următoarei întâmplări. Tot hăinărind prin oraș, se trezi în câmp, în jur țipenie. Tocmai atunci trecu pe acolo în zbor un cărăbuș, fără să-l bage de seamă, cărăbușul îl lovi pe Habarnam drept în ceafă. Habarnam se duse de-a dura la pământ, cărăbușul își văzu de drum și se pierdu în depărtare. Habarnam sări în picioare și începu să-i scodească în toate părțile, doar va descoperi pe cel care îl trântise. Dar nu văzu pe nimeni. Oare cine m-a lovit? Se întreba Habarnam. Poate a căzut ceva din cer? Își dădu capul pe spate și privi în sus, dar nici acolo nu zări nimic, doar soarele strălucea luminos deasupra capului său. Înseamnă că a dat peste mine ceva de la soare, hotărâ Habarnam. Desigur, s-a desprins o bucată din soare și m-a lovit în cap. Porni grăbit spre casă, dar pe drum întâlni un cunoscut de-al său, căruia îi spunea Lentilă. Acest Lentilă era un astronom renumit. Din niște cioburi de sticlă își făcea o lentilă. Dacă te uitai prin lentila asta la lucrurile din jur, ți se păreau mult mai mari. Din câteva lentile a meșterit o lunetă mare, prin care puteai privi luna și stelele. Așa a devenit el astronom. Ascultă, Lentilă, i-a zis Habarnam. Auzi ce mi s-a întâmplat. S-a desprins o bucată de soare și m-a lovit în cap. Nu mai spune Habarnam, izbucni în râs Lentilă. Dacă s-ar fi desprins o bucată de soare, te-ar fi strivit de rămâneai acolo lat, că doar soarele e foarte mare, e mai mare decât întreg pământul nostru. Nu-i adevărat, răspunse Habarnam. Eu cred că soarele nu-i mai mare decât o farfurie. Ni se pare doar că e așa, pentru că soarele e foarte departe de noi. Soarele e un uriaș glob incandescent. Am văzut asta prin luneta mea. Dacă s-ar desprinde din soare fie și numai o mică părticică, ar distruge în întregime orașul nostru. Ia uzi, se miră Habarnam. Nu știam că soarele e atât de mare. Mă duc să le spun și la ai noștri. S-ar putea ca ei să nu fie aflat încă nimic despre asta, însă tu mai uite-te odată, totuși, prin luneta aia a ta la soare. Nu cumva să fie știrbit într-o parte. Habarnam porni spre casă, povestindu-le la toți cei pe care îi întâlnea. Fraților, știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, așa e soarele. Și să știți, fraților, că din soare s-a desprins o bucată care zboare drept către noi. În curând o să cadă și o să ne strivească pe toți. Mare nenorocire ne așteaptă. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe Lentilă. Râdeau cu toții, deoarece îl cunoșteau pe palavragiul de Habarnam, iar Habarnam porni în goană spre casă și se puse pe răcnit. Fraților, salvați-vă! Se prăbușește bucata! Care bucată, îl întrebau. Bucata, fraților, s-a rupt o bucată din soare și când o să detune acușica, s-a zis cu noi. Știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, știu că le născocești. Nu născocesc nimic, așa mi-a zis Lentilă. A văzut și el prin luneta lui. Au ieșit cu toții în curte și au început să se uite la soare. S-au uitat, s-au tot uitat, până ce au început să le lăcrimeze ochii. Și, cum nu mai vedeau bine, începu să li se pară că, într-adevăr, soarele e știrbit, iar Habarnam răgnea înainte. Salvați-vă! Care cum poate! E prăpăd! Se repeziră cu toții să-și adune lucrurile. Acuarelă își înșfăcă vopselele și pensula. Guzlă, instrumentele muzicale, vioara, balalaica și trombonul de alamă. Doctorul Pilulă se frământa căutând prin toată casa mică farmacie portativă, care se rătăcise pe undeva. Gogoașă își înhăță galoșii și umbrela și ieși în goana mare, dar abia trecuse de poartă când se auzi deodată glasul lui știe tot. Liniștiți-vă, fraților, nu e nicio primejdie. Parcă voi nu știți că Habarnam e un palavragiu. A născocit toate astea. Am născocit? Răgni Habarnam. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe Lentilă. Porniră în goană către Lentilă și acolo se lămuri că totul nu era decât o scorneală a lui Habarnam. Ei, și ce veselie a fost! Râdeau cu toții de Habarnam și ziceau: ne mirăm doar de noi, cum de te-am crezut. Iar eu, pe cât îmi dau seama, nu mă mir deloc, spuse Habarnam, pentru că eu am crezut cu adevărat. Iată ce caragios era acest Habarnam.